thepressproject.gr. Need a little. Ακούτε το thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε και πάλι μαζί. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές και ακροάτριες από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο The Press Project, είτε στα FM της Περιφέρειας, είτε μας ακούτε από το Μεταδεύτερο. Είναι μια υπέροχη μέρα, είναι μια μέρα που μπορούμε να θυμηθούμε παλιές καλές εποχές, 4 χρόνια επιτυχίες, θα το έθετα έτσι, μια μέρα που μπορούμε να γυρίσουμε στο 2019, τότε που ο κορονοϊός ήταν ένα ανύπαρκτο σενάριο, ένα σενάριο δυστοπικής φαντασίας. Μήνες πριν τον κορονοϊό, θυμάστε πώς ήταν η ζωή. Είχαμε ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. ΣΥΡΙΖΑΡΑ, ΣΥΡΙΖΑΡΑ, ΣΥΡΙΖΑΡΑ. Ευχαριστούμε. Αυτό θέλαμε να πούμε, παιδιά, ότι επιτέλους μας δίνει την ευκαιρία. Γιατί ξέρετε τώρα, όλον αυτό τον καιρό έδερνε η Νέα Δημοκρατία. Οπότε δέρνει η Νέα Δημοκρατία και τι να πεις και εσύ. Έχεις βρεθεί ξαφνικά σύντροφος εκεί πέρα, σύντροφε Πολάκη, σύντροφε. Δεν είναι. Ναι. Ενώ τώρα που ήρθε το ελληνικό, μπορούμε λίγο να νιώσουμε κι εμείς ότι είμαστε The Press Project. Κατάλαβες, ανεξαρτησία και τέτοια. Ήταν ένα δύσκολο διάστημα. Όπου τώρα ξαφνικά. Συνέντευξη. Πείτε μας, κυρία Καμίλαλη. Ήταν πολύ δύσκολο. Όλοι πίστευαν ότι είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα νιώθω καλύτερα. Ήταν ένα δύσκολο διάστημα το προηγούμενο που είχαν θολώσει αυτό που το λέγαμε τον Κωνσταντίνο, οι διαχωριστικές γραμμές στο πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή από εκεί που συζητούσαμε, οκ, okay, και επί ΣΥΡΙΖΑ, για τα πλεονάσματα, ας πούμε. Τι λέμε εμείς, τι λέτε για τα πλεονάσματα. Και έχει ο καθένας την ανάλυση του για τα πλεονάσματα. Γίνεται αλλιώς, δεν γίνεται αλλιώς. Πώς θα γίνει, θα βγούμε από τα μνημόνια, βγήκαμε από τα μνημόνια, σε ποιο μνημόνιο είμαστε, στο τρίτο, στο τέταρτο. Και υπήρχε μια διαφωνία που καταλάβαινες, ρε παιδί μου. Και τους τελευταίους μήνες είχε γίνει λίγο πιο απλό το όριο και το που ασκούσες κριτική. Ας πούμε. Συγκαλύπτης, προσωπική σου επιλογή για, που καταγγέλλεται και διώκεται για βιασμούς ανηλίκων κατά συρροή. Υπήρχε μια πλευρά που το έκανε. Υπήρχε μια άλλη μεγάλη πλευρά που δεν το έκανε. Διάλεγες λίγο στρατόπεδο, παιδιά, τι να γίνει, με ποιον είμαστε, με αυτούς που δεν θέλουμε να γίνεται. Αλλά ήταν κάπως χαμηλά ο πύχης. Ναι, θα το πούμε έτσι. Ήταν χαμηλά ο πύχης. Θες να δέρνουν κόσμο και να κινδυνεύει κάπως το πολίτευμα και με απαγορεύσεις και λοιπά. Και λίγο-λίγο να λες ότι πάμε σε καθεστώς Ορμπάν ή Ερντογάν με θάνατο απεργού πείνας. Εγώ έλεγα όχι. Όχι. Όχι. Είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, ρε παιδιά. Επώς. Επώς. Επώς. Του λέγανε ζέι, ζες. Ναι, αλλά τώρα έφτασε το θέμα του ελληνικού, ρε παιδί μου, και επιτέλους ξανανιώσαμε κι εμείς. Ήταν κουραστική η καραντίνα, θέλουμε μια επιστροφή στην κανονικότητα. Ο Μπερσέκερ γράφει ότι θέλει το κέντρο. Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτοί οι πολίτες που ανησυχούν για τις επενδύσεις, παιδιά. Γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που λέει, εντάξει, παρακολουθώ την πολιτική, αλλά με ανησυχεί πάρα πολύ τι γίνεται με την επένδυση στο ελληνικό. Ναι. Μας βάζετε μια ανάρτηση του Νίκου Μπόβολου. Αγάπη μου, μπορεί επί της αρχής να έχουμε έρθει πολύ κοντά με την κοπέλα, αλλά στα επιμέρους άρθρα. Δεν τη γνωρίζω. Δεν τη γνωρίζω. Ναι, ναι, ήταν clean version. Το λέει κάπως πιο ωραία ο Νίκος. Αλλά ναι, στην πραγματικότητα, να ξαναθυμηθούμε τώρα η ηρωνία Μπελαβίλας η ανάρτηση για το ελληνικό. Αλλά ξέρετε, έτσι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι είναι η ζωή, γεμάτη αντιφάσεις. Πώς το έλεγε ο φιλόσοφος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δουζίνας. Φιλοσοφία με την Τουζίνα, ναι. Που έλεγε ότι έτσι είναι η ζωή, παιδιά. Οι αντιφάσεις είναι αυτοί οι κύκλοι εκεί πέρα και δείχνανε και ήταν σαν ρέιβερ σε πάρτι το πρωί. Ένιωθες με το που σου εξηγούσε ο Δουζίνας τις αντιφάσεις, ξαφνικά ένιωθες ότι έχουν ξεφύγει τα πάντα. Πέφτανε οι κύκλοι εκεί πέρα, ζαλιζόσουνα. Έτσι είναι και τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για μια σύμβαση η οποία ουσιαστικά παραχωρεί. Και τα χαρά ο πουλής που ξαναβρίσκει ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει ιδέα. Εντάξει. Παραχωρεί. Και ναι, είναι ενδεικτικό το σχεδιάγραμμα. Το έχουμε και στο άρθρο. Να τη θυμηθείτε την ανάρτηση του Νίκου Μπελαβίλα, που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το ζήτημα. Και είναι στις πιο σωστές τοποθετήσεις. Μόλον ότι είναι στον στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε έρθει και πριν μια εβδομάδα αυτή η τοποθέτηση. Δεν είναι στη Βουλή. Και βλέπει ο καθένας το τι χτίζεται στο ελληνικό. Είναι πολύ εύκολο να χαθείς λίγο στην υπόθεση του ελληνικού, με τις τροπολογίες και όχι τα κτίσματα να είναι έτσι και έτσι και γιουβέτσι, και γίνεται ένα χάος που έχει πολύ σημασία για τον επενδυτή, αλλά προφανώς ο κόσμος χάνεται και δεν τον ενδιαφέρει. Βλέποντας το σχεδιάγραμμα, καταλαβαίνει ο καθένας το πώς ενδιαφέρει το θέμα του ελληνικού. Να μην είμαστε άδικοι, υπό την πίεση πήρε την περίφραξη η κυβέρνηση, γιατί είχαν βάλει ότι θα υπάρχει και περίφραξη. Δηλαδή, θα την κάνει στην ιδιωτική σου πόλη, αλλά θέλει και περίφραξη. Τώρα να μπαίνει πλέμπα. Θυμίζει λίγο από. Νομίζω το έβαλε ο Βαρουφάκης που είπε για τις φαβέλες. Ότι υπάρχουν αυτά γενικά και αλλού. Ότι παιδιά, εντάξει, τώρα εδώ πέρα δεν θα μπαίνει ο καθένας ο πλεμπαίος να βλέπει τη θάλασσα. Ούτε καν δεν θα μπορείς να την προσεγγίσεις, δεν θα μπορείς να δεις το παραθαλάσσιο μέτωπο. Αλλά πλέον είναι θα είναι προσωρινές αυτές οι περιφράξεις μέχρι την επόμενη τροπολογία που θα έρθει νύχτα και θα τις κάνει μόνη μέσα, θα πω εγώ απεσιόδοξη. Και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που συζητούσαμε εδώ πέρα, ότι όταν φτάνουμε πια διψήφια νούμερα στις διαδοχικές αλλαγές της νομοθεσίας προκειμένου να βολευτείς και να το κάνεις, ξέρετε, εντάξει τώρα, εξαρτάται και από το πόση πίστη έχει κανείς στους κοινοβουλευτικούς θεσμούς. Αλλά αν κανείς τύχει να σέβεται τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς, για πείτε μου ρε παιδιά, πώς σας ακούγεται αυτό? Ότι δεν υπάρχει ένας νόμος στον οποίο πρέπει να προσαρμοστούν οι επενδύσεις, σαν να υπάρχει μια δημοκρατική διαδικασία η οποία συμπυκνώνει την λαϊκή βούληση, τη μεταφράζει σε νομοθετικό έργο και πρέπει μετά οι επενδύσεις να προσαρμοστούν σε αυτές τις συνθήκες όπως ορίζονται από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Η φάση είναι ότι είναι ο άλλος λέει: λοιπόν, το θέλω έτσι. Μάλιστα, να σου γράψω ένα νόμο. Γράψε ένα νόμο. Δεν το θέλω έτσι. Άλλαξε. Ξανά, 10 φορές. Και όταν με διαδοχικές προσαρμογές, συγγνώμη Θάνο, οι οποίες τι άλλο κάνουν? Αυτό που συζητούσαμε και πριν, και το συζητούσαμε και μαζί και με έναν κοινό φίλο, με τον Θάνο, στρέβλωση της ελεύθερης αγοράς, δεν είναι αυτό? Είναι ένας παράγοντας στρέβλωσης του ελεύθερου ανταγωνισμού. Ουσιαστικά είναι ενόθευση της ελεύθερης αγοράς. Δηλαδή, αν ήσουν αυθεντικός φιλελές και δεν ήσουν κομματικό λαμόγιο, θα έπρεπε να πεις ότι εδώ πέρα αυτό που συμβαίνει είναι ότι λειτουργεί αντιεπενδυτικά αυτή η συμπεριφορά, γιατί προφανώς κανείς δεν θέλει να σκεφτεί με όρους φιλελεύθερης αγοράς τη συμμετοχή του σε αυτό το παιχνίδι. Εκτός αν είναι μέρος της μπανανίας. Δηλαδή είναι κάποιος που πάει, ξέρω εγώ, δίνει περισσότερα από τον Λάτσι και τον παραμερίζει. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν γίνεται έτσι. Ναι, είναι ουσιαστικά μια εξυπηρέτηση. Συγγνώμη. Ναι, πες ότι είμαστε εδώ στο The Press Project και έχουμε 900 εκατομμύρια. Και είναι ένας διαγωνισμός. Και θέλουμε. Και από τη μία είμαστε εμείς και από την άλλη είναι η Λάμδα. Το φιλελεύθερο αφήγημα λέει ότι, παιδιά, εδώ πέρα όποιος κάνει το πιο συμφέρον για την πιο συμφέρουσα προσφορά για το δημόσιο, ώστε να κερδίσει και το δημόσιο, αυτό που πήγε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016 βασικά με το ελληνικό, αλλά να βγάλει και το κατητής του επενδυτής, γιατί επενδυτής είναι, παιδιά, συγγνώμη, με το χρήμα κινείται ο κόσμος, τώρα εσείς είστε κακοί αριστεροί. Ωραία. Ναι, αλλά εμείς θα πάμε με το ίδιο κεφάλαιο και ίσως και με περισσότερη προθυμία, αλλά ο άλλος θα μπορεί να δανειστεί πιο εύκολα από ελληνικές τράπεζες, θα μπορεί να μεταθέσει τις πληρωμές και θα μπορεί να αλλάξει και 10 νόμους για πάρτι του. Μέσα σε πόσα χρόνια είναι πλέον, 8 χρόνια που δεν έχει μπει μπουλντόζα στο ελληνικό. Μπήκε μια φορά για να κάνει πάρτι η Νέα Δημοκρατία, εκεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι ακριβώς το ίδιο παράδειγμα με το ΜΟΛ. Στο ΜΟΛ έγινε το ίδιο πράγμα. Άλλαξαν 8 κυβερνήσεις. 7-8, το 4. Πώς κυβερνήσει, μετράτε εκεί πέρα. Σιμίτ, Καραμαλή, Παπανδρέου, Σαμάρα, Τσίπρα και Οικουμενική στο διάμεσο. Και το μεγαλύτερο αυθαίρετο της Ευρώπης δεν πλήρωσε 5 ευρώ πρόστιμο. Άλλαζαν ρυθμίσεις, ξανάλαζαν ρυθμίσεις για να νομιμοποιηθεί από εδώ, από εκεί, να είναι καλυμμένο κλπ. Νομιμοποιήθηκε το ΜΟΛ. Μια χαρά. Αν μπορείς να αλλάζεις νόμους για πάρτι σου, και αυτό το πράγμα λέγεται κιόλας ότι καταπολεμάμε τη γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά αν θες να χτίσεις μια ιδιωτική πόλη πάνω στο ελληνικό και να καταπατήσεις τα πάντα. Γενικά είναι πολύ κακό πράγμα αυτό το πράγμα, αυτή η νομοθεσία. Η νομοθεσία δεν πρέπει να υπάρχει, και με την Ελντοράντο τα ίδια γίνανε. η μισή Χαλκιδική πρακτικά χαρίστηκε σε μια ιδιωτική εταιρεία και έγινε δική της ανεξάρτητη οικονομική ζώνη, γιατί πλέον αυτή είναι η σύμβαση. Έλεγχεται μόνη της με ανεξάρτητο ελεγκτή, έχει δικό φορολογικό καθεστώς για να βγάζει τα μερίσματα, τα συμπυκνώματα στο εξωτερικό και πάρα πάρα πάρα πολλά. Και κάπου εδώ να πούμε ευτυχισμένα τα 200 χρόνια από το 1821. Είναι κατάλληλη. Δηλαδή λες, ok, πούλησα ένα φιλέτο, το μεγαλύτερο φιλέτο, ξέρω εγώ, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, πως είχε χαρακτηριστεί, μεγαλύτερη επένδυση, το μεγαλύτερο project στον Λάτσι. Πούλησα σε μια ιδιωτική εταιρεία τη μισή Χαλκιδική. Πιο παλιά είχα πουλήσει κάτι αεροδρόμια. Είναι κατάλληλη στιγμή να γιορτάσουμε την ανεξαρτησία μας. Μου επιτρέπεις, Θάνο, να διαβάσω ένα μήνυμα για τον εορτασμό, μια που είναι και αργία αύριο. Ναι, ναι, ναι. Να διαβάσω ένα μήνυμα για τον εορτασμό των 200 ετών από την Επανάσταση. Mm-hmm. Λοιπόν, αύριο γιορτάζουμε τον αγώνα για την απελευθέρωση και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας, το πάθος για την ελευθερία που αψηφά το θάνατο. Μην βγείτε στο δημόσιο χώρο, μην συναντήσετε ανθρώπους, μην προσέλθετε στους εορτασμούς. 9 μετά μεσημβρία στα σπίτια σας, έχουμε ιό. Την επικαιροποιημένη οικονομική πολιτική της χώρας μας για του χρόνου θα την πληροφορηθούμε από τους εταίρους μας. Κάποιοι διχάζουν και υπονομεύουν την εθνική προσπάθεια. Επιτήρηση μέχρι το 2060. Χρόνια πολλά. Είναι το μήνυμα του Σωτήρη Μητραλέξη για τον εορτασμό των 200 ετών της Ελληνικής Επανάστασης και πράγματι, φέρνοντας λίγο την κουβέντα στα σημερινά, καταλαβαίνεις αμέσως ότι έτσι είναι αυτά. Εμπνεόμαστε όντως από το πνεύμα των ενδόξων προγόνων μας. Πηγαίνοντας λίγο, γιατί θα έχουμε και μια τηλεφωνική, το επιχείρημα προφανώς ότι είναι άνοιγμα στο κέντρο, δεν βλέπω το πώς. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσοι πολίτες, ειδικά μέσα στο χάος που συμβαίνει, θα ψηφίσουν με βάση με μία από τις πρώτες προτεραιότητες το τι συμβαίνει με το ελληνικό. Περισσότερο θα τους νοιάζει φορολογική πολιτική και άλλα ζητήματα, όχι μόνο τα δικαιωματικά, δημοκρατικά. Τα χρήματα, αν θα μπορεί να λειτουργήσει μια μικρομεσαία επιχείρηση και όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν βλέπω πώς αυτό θα αλλάξει, θα δώσει πόντους, γιατί αυτό φαίνεται να είναι το επιχείρημα. Ακόμα και να μην είναι το επιχείρημα αυτό, όπως επίσης το συζητούσαμε με τον Κωνσταντίνο, και να είναι γιατί ψηφίσατε, γιατί Λάτσις ρε φίλε. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να πάει. Ο Κωνσταντίνος το είχε πιο δίκιο στην κουβέντα, γι' αυτό και τώρα μεταφέρω το δικό του επιχείρημα. Παραθέτω Κωνσταντινοπούλη, ότι οι άλλοι κάνουν τη δουλειά καλύτερα από σένα. Δηλαδή, θες να δώσεις διαπιστευτήρια στο κεφάλαιο, ας πούμε, όπως τα λέγεται το κουκουέ. Αφού. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016 πήγε να πει: OK, μου το επιβάλλουν τα μνημόνια, επίσης μια φοβερή πρόβλεψη των μνημονίων που σου λέγανε, ας πούμε, το ελληνικό. Το βάζουμε στο μνημόνιο. Τώρα είναι θέμα μνημονιακών δεσμεύσεων, όπως και τα αεροδρόμια. Θα τα πάρει Fraport τα αεροδρόμια. Και πήγαν οι άλλοι να βάλουν ένα ανθρώπινο πρόσωπο σε όλο αυτό, με το πάρκο κλπ. Και προφανώς ήταν πολύ καλύτερο από αυτό που πάει να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά πρώτον, ο επενδυτής εισαγωγικά δεν έβαζε χρήματα, δεν ξεκινούσε τα έργα. Και δεύτερον, στην παραμικρή καθυστέρηση είχε όλα τα κανάλια να σε βρίζουνε. Βδομάδα παρεβδομάδα που είσαι κατά των επενδύσεων. Το ίδιο πράγμα είναι και με την Ελληνικός Χρυσός. Απειλούσαν, θα φύγουμε, δεν μας θέλουν, δεν μπορούσαν να κάνουν το σχέδιό τους εντωμεταξύ. Και αυτή η διαχείριση, το ελάτε παιδιά να τα βρούμε και να βρούμε ένα τέτοιο, όταν έχεις να κάνεις με τέτοια αρπακτικά πρακτικά, θα χάσεις. Οπότε προτείνουμε μια εναλλακτική στρατηγική στους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν γίνεστε πάλι αριστεροί λοιπόν και να εμπιστευτείτε τη δημοκρατία? Θυμάστε τι ωραία που είχε πάει το 2015, που λέγατε άλλα από αυτά που λέγαν τα κανάλια, σας βρίζαν τα κανάλια και σας ψήφιζε ο κόσμος. Ωραία δεν ήτανε τότε? Και κοιτάς και τον καθρέφτη με υπερηφάνεια και νικάς και την τηλεοπτική ενημέρωση, γιατί υπάρχει μια κοινωνική αναστάτωση, ένας αναβρασμός, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει ότι τα κανάλια τον κοροϊδεύουν. Ποιος ο λόγος τώρα να δίνεις συνεχώς διαπιστευτήρια υποτέλειας στους ολιγάρχες και τελικά να σε τρώει ο άλλος, γιατί ποτέ δεν θα είσαι αρκετά νεοδημοκράτης? Και εγώ σε αυτό, ξέρετε, είμαι δίκαιος. Και ο Θάνος. Η φάρμα των ζώων είναι δίκαιη με αυτό. Ποτέ δεν λέμε ότι είναι ίδιοι. Βεβαίως και δεν είναι ίδιοι. Αλλά αυτό λέμε, επειδή δεν είναι ίδιοι και πάντα οι άλλοι θα είναι πιο πρόθυμοι, οι άλλοι πουλάνε και σφάζουν και τη μάνα του άμα χρειαστεί. Οπότε, μήπως γι' αυτό είναι φρονιμότερο, ακόμη και με τα κοινικά κριτήρια του να μετράει κανείς κουκιά ψήφων, μήπως είναι προτιμότερο να εμείνει κανείς σε μια πολιτική αρχών που να το εξασφαλίζει ότι θα υπάρχει κόσμος στον οποίο θα μπορείς να απευθυνθείς μιλώντας του ευθέως για αυτό που θεωρείς πως είναι το δημόσιο συμφέρον. Αντί να κάνεις τα χατήρια των ολιγαρχών και πάντα λειψά, γιατί κάτι θα έχεις λίγο τώρα, θα έχεις και λίγο κάποια γωνίτσα σιριζαϊκή, θα σου έχει μείνει και θα λες εντάξει, όχι και αυτό. Και θα λέω άλλος, ρε δεν περιμένω, δεν το κάνω με τον άλλον καλύτερα. Να βρίζω το ΣΥΡΙΖΑ και να το κάνω με τον άλλον που θα βάλει μπροστά, θα δείρει και 10 διαδηλωτές, ας πούμε, θα κάνει και ένα ιδιώνυμο. Όχι, αυτό το έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά το πήγαινε τώρα. Εντάξει. Ναι, θέλω να πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ νομίζω ότι έχει νόημα να σκεφτεί κανείς ακόμη και με αυτόν τον τρόπο τον ψυχρό υπολογιστικό και να πει ότι αυτό το πράγμα δεν βγαίνει ρε παιδί μου. Μπορεί να κάνω λάθος τώρα, μπορεί να λέω βλακίες και οι άνθρωποι να το έχουν υπολογίσει μια χαρά. Αυτοί έχουν εκλεγεί στην εξουσία, το δικό μου κόμμα δεν φταίει και που δεν έχω κατέβει στις εκλογές, δεν έχω φτιάξει κόμμα ακόμα, αλλά... Επειδή αυτοί το έχουν κάνει και το έχουν καταφέρει, μήπως εγώ δεν έχω καταλάβει καλά. Αλλά η αίσθησή μου είναι αυτή, ότι δεν είναι μια καλή στρατηγική αυτή. Ναι, επιλέγει το original ο άλλος, ρε παιδί μου. Δεν έχει αποδειχθεί τόσες πολλές φορές που δεν ξέρω. Και περισσότερο, και όχι γιατί λες, μας γράφετε μετά το 15 και μετά το 15. Εντάξει, για πολλοί κόσμο αυτά αλλάζουν. Κόσμος πολιτικοποιείται μετά το 15, γι' αυτό του μοιάζουν πιο τέτοια. Δεν θα είναι η πρώτη φορά τώρα που ένα κόμμα που λέγεται εξουσίας αναπροσαρμόζεται σε κάτι τέτοιο και πηγαίνει ξαφνικά πιο ριζοσπαστικά. Το κάνει νουδού ανάποδα. Αλλιώς ήταν με Καραμαλή, αλλιώς ήταν με Μητσοτάκη, π.χ. Και βάζοντας και όλο το αντιδεξιό μέτωπο. Και επίσης είναι και ποιους χάνεις από τη βάση σου ή τι λες και σε πάρα πολύ κόσμο που είναι αναποφάσιστος. Τώρα, δεν είναι ότι θέλουμε να δώσουμε καμιά συμβουλή, αλλά μου φαίνεται παράλογο. Μας ρωτάτε για αναφορά για τον ΟΠΑΠ του Βαρουφάκη περί τσεχικής μαφίας, μεταξύ, το έχει ξαναπεί, δεν ξέρω τώρα πώς έχει βγει αυτό. Πάντως για τον ΟΠΑΠ, και το είχα γράψει και στο κομμάτι με τις ειδικές άδειες, και ο ΟΠΑΠ είναι ένα χαρακτηριστικό διακομματικής προόδου τέτοιων ρυθμίσεων, και ισχύει ότι η επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πέρασαν κανονισμοί από την Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του ΟΠΑΠ, σε αντίθεση με ό,τι είχε πάει να γίνει το πρώτο εξάμηνο του 2015, που ήταν εντελώς διαφορετικό. Τι είχα κάνει ρεπορτάζ, λέγεται «Η Ελλάδα ένα απέραντο καζίνο μέρος δεύτερο», και ήταν και έτσι φόρος τιμής στον Κώστα που είχε κάνει το μέρος πρώτο. «Η Ελλάδα ένα απέραντο καζίνο». Και αφορά τα μίνι τέτοια του ΟΠΑΠ σε κάθε γειτονιά, τα βλέπετε πλέον, κάπου κοντά σας θα είναι, τα κλειστά και λοιπά, με μηχανές που είναι πιο εθιστικές στον τζόγο που υπάρχουν, με τρελά ποσοστά σύμφωνα με τις σχετικές έρευνες, δηλαδή τώρα σχέση με κάτι Τζόκερ και Λότο και αυτά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε με συνέντευξη. The comet is coming. Babylon burned down. Our time has come. Our clock has run down. The earth is cracked. The mountains popped. The rivers ripped. The air is churning. Skyscrapers falling like volume turned down. I see it all from the cliffside, by the ringside, from the front seat view of the riptide. I, this man, see this matchstick, overstand the futility of my antics. How pointless the decimals, the zeros in my fabric. My trainers, my fabric, my designer casket. Just me, the last link in this unbroken chain, who fell away and came to life on crucifix lane. I, this man, never the right level sin. I know this now. I know this now. All the matters. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, την Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλάλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Και μόλις διορθώσουμε και αυτά τα μικρούλικα τεχνικά προβληματάκια, που θα τα βρούμε, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Καταραχιά, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αγίος Σάββας. Είναι ο μοναδικός γιατρός του οποίου δεν ανανεώθηκε η σύμβαση. Είχαμε γράψει την περασμένη εβδομάδα για αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι έχει σιγά σιγά περισσότερη δημοσιότητα, ότι λαμβάνει το ζήτημα. Και κύριε Καταραχιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ακριβώς. Είμαι ο μόνος γιατρός, περίπου 2.000 πανελλαδικά επικουρικούς γιατρούς, συμβασιούχους, που δεν ανανεώνεται η σύμβασή μου μέχρι 31 Οκτώβρη του 2021. Πώς και έτσι, να σας ρωτήσουμε καταρχάς πού το αποδίδεται αυτό. Εμείς έχουμε μια ιδέα. Φαίνεται ότι... Ναι, πείτε το εσείς καλύτερα. Έχω κάνει το έγκλημα να συνδικαλίζομαι πάρα πολλά χρόνια τώρα στο σωματείο μου, στον Άγιο Σάββα, όπου είμαι περίπου 5 χρόνια συμβασιούχος και ειδικευόμενος πριν πάρω την ειδικότητα. Ακτινολόγος στην ειδικότητα. Το έγκλημά μου είναι αυτό, ότι συνδικαλίζομαι και ότι μέσα στην πανδημία, αλλά και το προηγούμενο διάστημα, ήμασταν ένα από τα πολύ δραστήρια σωματεία, μαχητικά σωματεία, που παλεύαμε για προσλήψεις, για να έχουμε μέτρα ασφάλειας και προστασίας από την πρώτη στιγμή μέσα στην πανδημία, για να έχουμε τεστ το προσωπικό, για να έχουμε τη δυνατότητα να λειτουργούμε για τους ασθενείς μας σε ομαλές και αξιοπρεπείς συνθήκες, και όπως θα έπρεπε να είναι η κατάσταση μέσα στο μεγαλύτερο αντικαρκινικό νοσοκομείο της χώρας. Και... Αντί αυτού, αντιμετωπίσαμε πραγματικά τη διοίκηση που και με το Υπουργείο Υγείας να συμπεριφέρονται και στον Άγιο Σάββα και γενικά στα νοσοκομεία, να τα αφήνουν στην τύχη τους. Πραγματικά να μην παίρνουν μέτρα, από την πρώτη στιγμή να προσπαθούμε να παλεύουμε για τις μάσκες, για τα τεστ, για όλα αυτά. Όταν είχαμε κρούσματα, προσπαθούσαν να τα κουκουλώσουν, να μην ενημερώνουν κανέναν, να μην παίρνουν αποφάσεις καραντίνας με το σωστό τρόπο. Να κουκουλώσουν κρούσματα, εννοείται κρούσματα σε υγειονομικούς, να μην αναφέρονται σωστά, να μην καταμετρώνται σωστά. Ναι, κρούσματα σε υγειονομικούς. Δεν ενημερώνανε τα σωματεία, τους εργαζόμενους, ειδικά αν ανήκαν σε κατηγορίες που ήταν συμβασιούχες εργαζόμενες, καθαρίστριες ειδικά, εκεί ήταν ακόμα πιο άγρια η κατάσταση. Δηλαδή παλεύανε και τους λέγανε να φέρουν μάσκες από το σπίτι τους, να τις αγοράσουν από το περίπτερο. Να μην παρέχονται δηλαδή με σωστό τρόπο από το νοσοκομείο. Mm-hmm. Όλα αυτά και πάρα πολλά άλλα εμείς τα είχαμε καταγγείλει, τα παλεύαμε ένα μεγάλο διάστημα. Και στο δεύτερο κύμα έγινε, δυστυχώς, επειδή δεν μας άκουσε κανένας, φτάσαμε σε μια ανεξέλεγκτη διασπορά μέσα στο νοσοκομείο, πράγμα το οποίο οδήγησε σε κλεισίματα τμήματων. Δηλαδή περίπου τέλη Νοέμβρη είχαμε φτάσει να κλείσει πάνω από το μισό νοσοκομείο. Πάνω από 100 εργαζόμενοι να είναι σε καραντίνα, άλλοι τόσοι να νοσούν από κορονοϊό, συνάδελφοί μας να νοσηλεύονται, και δυστυχώς φτάσαμε να υπάρχει διασπορά και στους ασθενείς μας, που είναι πραγματικά η πλέον ευαίσθητη ομάδα. Ναι. Και τότε είναι που αποδίδεται, ξεκινάει μια προσπάθεια, αν θυμάμαι καλά, να αποδοθούν ευθύνες σε υγειονομικούς. Για τον εμβολιασμό. Όχι για τον εμβολιασμό, και ξεκινάνε οι ΕΔΕ. Νομίζω τότε ξεκινάει και η δική σας αυτή... Εδέ σε αυτούς που νόσησαν για το δικό σας νοσοκομείο, έτσι δεν είναι, που είχε γίνει το θέμα. Ακριβώς. Τότε ξεκίνησε η προσπάθεια από τη μεριά της διοίκησης του νοσοκομείου, για να μην αδικώ όμως και την υγειονομική περιφέρεια και τον κύριο Στάθη, ήταν γραμμή κεντρική, ότι προχωρήστε σε ΕΔΕ για να καλύψετε τις ανεπάρκειες των μέτρων, να τα ρίξετε στους εργαζόμενους. Δεν μου λέτε κάτι. επέσχει τη διαδικασία που ξεκίνησε προφανώς, ξεκίνησε στον Άγιο Σάβα, γιατί είχαμε βγει από τα πρώτα σωματεία να καταγγείλουμε αυτή την ιστορία της διασποράς και πήγαν να φορτώσουν την ευθύνη τη δική τους εργαζόμενους, σε γιατρούς και νοσηλευτές που νοσήσαν από κορονοϊό να περάσουν από ΕΔΕ. Πράγμα το οποίο εμείς με πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις το μπλοκάραμε. Mm-hmm. Αναγκάσαμε δηλαδή ουσιαστικά να παγώσουν αυτές τις διαδικασίες. Συνάδελφοί μου γιατροί, συνάδελφοι μου νοσηλεύτριες να μην υποβληθούν σε αυτή τη βάσανο της ένορκης διοικητικής εξέτασης. Επειδή νόσησαν. Και μετά από αυτή τη διαδικασία, μετά από όλα αυτά, από όλο αυτό το ιστορικό, μάλιστα μην ξεχάσω ότι μέσα σε αυτή την ανεξέλεγκτη διασπορά κατέληξε αρχές Δεκέμβρη να έρθει ο ΣΥΠΣΑ στο νοσοκομείο από την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, των Επιστημόνων και να κατά το μέρος να πει ότι ναι, κάντε τεστ κάθε δύο φορές τη βδομάδα στο προσωπικό. Ούτε, εμείς ζητούσαμε μία, φτάσαμε να μας κάνουν τεστ δύο φορές τη βδομάδα, να φέρουν, να μοιράζουν μέτρα ασφάλειας, στολές ειδικές με μεγαλύτερη επάρκεια από το προηγούμενο διάστημα και να εφαρμόζονται πρωτόκολλα καραντίνας καλύτερα από όλο το προηγούμενο διάστημα. Προσωπικό δεν μας φέραν βέβαια, αλλά θέλω να πω ότι... Αυτό ειδικά για το δικό σας νοσοκομείο. Ναι, ναι, ειδικά στο δικό μας νοσοκομείο εφαρμόζεται. Παράλογο αυτό είναι και αυτό, αν μου επιτρέπετε. Ναι, ναι. Παράλογο. Δηλαδή είναι ουσιαστικά σαν να ανταποκρίνονται σε μια πίεση και όχι σαν να ακολουθούν ένα υγειονομικό πρωτόκολλο. Γιατί προφανώς, αν το θεωρείς ένα ζήτημα σοβαρής υγειονομικής σημασίας, το κάνεις παντού. Δεν το κάνεις κάπου που έτυχε να πιέσουν ή να φωνάξουν. Έτσι δεν λέει η λογική. Ναι, και μάλιστα μιλάμε για αντικαρκυνικό νοσοκομείο. Δεν μπορούμε, δηλαδή θα έπρεπε να είναι προπύργια, θωρακισμένα, COVID-free, δηλαδή να μην, δηλαδή να γίνονται ό,τι καλύτερο περνάει από το χέρι τους για να μην περάσει, μην γίνει. Και όταν έχουν και ένα κρούσμα να παίρνουν τεράστια μέτρα κατευθείαν. Ανταυτού βλέπαμε ότι υπήρχε μια χαλαρότητα. Συμπεριφορά δηλαδή των αρχών ήταν ότι σαν να μην υπάρχει κορονοϊός, να το πω έτσι. Σαν να είναι κάτι το οποίο, εντάξει, τώρα υπάρχει αυτό, συνεχίστε να δουλεύετε. Μην το πολύ μιλάτε, μην τα πολύ συζητάτε. Αν βγείτε και φωνάζετε, πώς το λένε, θα σας πάρουμε και το κεφάλι. Αυτό είναι το χειρότερο, το τελευταίο που είπατε. Αυτή η ιστορία. Εκεί κατέληξε. Ναι, εκεί ήθελα να φτάσω κι εγώ, ότι από το πρώτο στάδιο που μιλάτε, λέτε ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν τηρούνται μέτρα, αυτό είναι επικίνδυνο για μας, είναι επικίνδυνο για τους ασθενείς. Φτάνουμε σε ένα σημείο όπου εσείς στοχοποιείστε, δεν ανανεώνεται η σύμβασή σας και μάλιστα αν τα λέω είναι καλά... Είναι ένα βήμα πριν και το έχουμε πάρει, συγγνώμη Κωνσταντίνε, το έχουμε πάρει, νομίζω μετά είναι η μετάθεση, σωστά? Α, είναι στο Σωτηρία. Ναι, ναι, μετά από λίγες μέρες, αρχές Δεκέμβρη, πολύ, δηλαδή ούτε καν τηρήθηκαν τα προσχήματα. Βασικά είχε προηγηθεί, με κάλεσε ο διοικητής της υγειονομικής περιφέρειας προσωπικά, ο κύριος Στάθης, ο πρώην διευθυντής της ασφάλειας που έχει αναλάβει καθήκοντα να διοικεί τα 25 νοσοκομεία της Αθήνας. Κάτι καθένα παράλογο. Ένας υπουργός υγείας. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Με κάλεσε στο γραφείο του που ευθέως με απείλησε. Μου λέει συγκεκριμένα τι θα γίνει με σένα. Μήπως θέλεις να πας σε άλλο νοσοκομείο. Παραπονιούνται η διοίκηση, στελέχη του νοσοκομείου για το τι κάνεις μέσα στο νοσοκομείο. Εγώ ενημέρωσα και τι το σωματείο μου άμεσα για αυτή την απειλή και τα συνδικαλιστικά μου όργανα, την ΟΕΝΓΕ και την ΠΟΕΔΗΝ και την ΑΔΕΔΗ. Στον ίδιο τι απαντήσατε εκείνη την ώρα δηλαδή? Ήταν μια απειλή που δεν θα προχωρούσε εκείνο το διάστημα. Και μετά από λίγες μέρες μου έρχεται εντέλεσθε. Βασικά μαθαίνω, ενημερώνομαι ότι υπάρχει ένα χαρτί για εντέλεσθε για να μετακινηθώ σε ΜΕΘ COVID στην πολυδύναμη ΜΕΘ που εγκαινιάστηκε το Νοέμβρη του Σωτηρία με τα 50 κρεβάτια, τη μεγαλύτερη ΜΕΘ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Εκεί πέρα είχαμε μια άμεση αντίδραση, πήγαμε στην υγειονομική περιφέρεια με την πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ, την κυρία Ρέτσιου και κάποιους εκπροσώπους από άλλα συνδικαλιστικά όργανα, την ΑΔΕΔΗ. Όπου και εκεί παραδέχτηκε ο κύριος Στάθης, προς τιμήν του ότι, ναι, ότι με απείλησε, ότι με κάλεσε στο γραφείο του έξω από κάθε υπηρεσιακή διαδικασία και κάπως είπε ότι να κάνω μια αίτηση και ότι να το δει, μήπως δεν θα γίνει. Και τελικά μου έρχεται το εντέλεσθε, θυροκολλείται στο σπίτι μου και 22 Δεκέμβρη αναγκαστικά παρουσιάζομαι στη ΜΕΘ COVID του Σωτηρία, την πολυδύναμη ΜΕΘ. Εγώ είμαι ακτινολόγος. Αυτό... Δεν υπάρχει περιστατικό ακτινολόγου παγκόσμια να μετακινείται και να πηγαίνει σε ΜΕΘ. Αυτό θα μπορούσε πάντως, κύριε Καταραχιά, να θεωρηθεί έτσι και αλλιώς συμβαίνει. Είναι ένα από τα πολύ σοβαρά προβλήματα ότι οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων πηγαίνουν και βοηθάνε. Οι καπλές κλίνες τώρα σε ΜΕΘ μέσα, τώρα να πεις ότι για να καλύψω έκτακτες ανάγκες τη στιγμή που υπάρχουν ακόμα που περιμένουν να διοριστούν πνευμονολόγοι, παθολόγοι, άνθρωποι που είναι πιο άμεση σε αυτή και υπάρχει κόσμος ακόμα που δεν έχει μπει, δεν έχει απορροφηθεί από τις διαδικασίες των διορισμών στις λίστες, σε ΜΕΘ δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Γιατί... Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο σημείο να είμαι στη ΜΕΘ εδώ και 3 μήνες, όπου προφανώς με τη δουλειά μου εκεί πέρα, γιατί έβαλα πλάτη ότι υπάρχει μια κατάσταση πολύ σκληρή, οι συνάδελφοί μου πραγματικά έχουν ανάγκη και υπήρχε δυνατότητα εκεί πέρα να τους βοηθάω, να τους κάνω υπερήχους καθημερινά, να βοηθάω στη διάγνωση πολλών πραγμάτων μέσα σε αυτή την κατάσταση, να συνεισφέρω σε κάποιες παρεμβατικές πράξεις και προφανώς ήταν σημαντική και η συνεισφορά μου εκεί πέρα. Φτάνω στο σημείο αυτή τη στιγμή, 7 Γενάρη έλυγε η σύμβασή μου και εκεί πέρα, ενώ όλοι οι επικουρικοί γιατροί σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης παρατείνονται μέχρι 31 Οκτώβρη του 2021, εμένα η διοίκηση του Αγίου Σάβα μου δίνει παράταση μέχρι 31 Μάρτη, όπου τελειώνει η τρίμηνή μου μετακίνηση στη ΜΕΘ του Σωτηρία. Να ρωτήσω κάπου... κάτι. Αυτό κυριολεκτείται ότι είστε ο μοναδικός για τον οποίο συνέβη αυτό, είναι σχήμα λόγου? Είναι λίγοι, είναι μερικοί? Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει λήξη σύμβασης επικουρικού που να μην ανανεώνεται μέχρι 31 Οκτώβρη. Είναι κυριολεκτικά η μοναδική περίπτωση δηλαδή, και σε συνδυασμό με τα προηγούμενα, με 2.000 επικουρικούς γιατρούς, δεν υπάρχει ένας στους 2.000. Εντάξει, και σε συνδυασμό με τις προηγούμενες συναντήσεις που περιγράφεται, φαντάζομαι πιστικό ακούγεται ως απειλητικές το τι θα γίνει με σένα, η λογική λέει ότι ένα και ένα κάνουν δύο. Έχετε μπορέσει, βλέπω ότι την προηγούμενη φορά που είχαμε επικοινωνήσει, που είχατε μιλήσει με τον Αλέξανδρο Γαστεράτο, αν δεν κάνω λάθος, στο The Press Project, ναι, δεν είχε δεχτεί ο Υπουργός να δει κάποια αντιπροσωπεία, παρότι είχαν γίνει κινητοποιήσεις με αίτημα να μην περάσει η εκδικητική απόλυση η δική σας. Έκτοτε έχει υπάρξει κάποια συνέχεια? Έχετε μπορέσει να έρθετε σε επαφή με τη διοίκηση ή με το Υπουργείο? Έχουμε κάνει μεγάλες κινητοποιήσεις. Μια προηγούμενη κινητοποίηση ήταν το Φλεβάρι, 4 Φλεβάρι, που είχαμε πάει και είχε ανέβει μια αντιπροσωπεία στον κύριο Στάθη πρώτα. Στη διοίκηση είχαμε πάει νωρίς, με το που μάθαμε ότι 7 Γενάρη δεν μου δίνουν την ανανέωση όπως όλους τους επικουρικούς, πήγαμε στη διοίκηση του Αγίου Σάβα, η οποία επικαλούνταν ότι περισσεύουν γιατροί, ότι δεν χρειάζεται άλλο, ότι παίρνω μόνιμη θέση σε άλλο νοσοκομείο, άλλα τα άλλα δηλαδή. Και δεν υπήρχε κάποιο σημείο επικοινωνία, συζήτηση. Και είπαμε να παρέμβουμε στην υγειονομική περιφέρεια μετά. Παρεμβήκαμε εκεί πέρα, ο κύριος Στάθης είπε ότι να εξετάσω το θέμα και μήπως πάρουμε, θα το δω με τους νομικούς μου, να δω ότι, μήπως, να δούμε την παράταση. Και μετά από μερικές μέρες βγάζει μια χυδαία ανακοίνωση που τη στέλνει σαν απάντηση στην κινητοποίηση που είχαμε κάνει, μετρώντας τον αριθμό των γιατρών στον Άγιο Σάβα, προσπαθώντας να πει ότι περισσεύουν γιατροί. Ότι δεν χρειάζεται να συνεχίσεις να είσαι επικουρικός γιατρός στον Άγιο Σάβα και άρα δεν χρειάζεται να συνεχίσεις. Και επειδή είσαι στο Σωτηρία μετακινημένος για 3 μήνες, μέχρι τότε και χάρη σου κάνουμε, που μπορείς να είσαι και μέχρι 31 Μάρτη να έχεις την παράταση. Μετά κάναμε κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας, η ΕΙΝΑΠ, η ΟΕΝΓΕ, το σωματείο μας, αλλεπάλλες κρούσεις στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, γιατί σταματάει γιατί δεν ανανεώνεται η σύμβασή μου, να απαντήσει το Υπουργείο μέσα σε όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Φτάσαμε στο σημείο ότι έγραψε και χαρτί και η διευθύντρια της ΜΕ, που δουλεύω πλέον στο Σωτηρία, και του ακτινολογικού στο Σωτηρία, ότι δηλαδή δώστε το ακόμα και για εδώ, δηλαδή πραγματικά είναι απαραίτητος, δηλαδή μας βοηθάει καθημερινά και μας έχει λύσει πάρα πολλά διαγνωστικά προβλήματα σε ασθενείς που έχουν τεράστια προβλήματα. Αυτά με τις τρομβώσεις, με μια σειρά από πράγματα. Έχουν δηλαδή καταδεχθεί ως επιστολές, ας πούμε, ως προς έχει το έχει γράψει, προς ναι, την ένα χαρτί, ναι. Και η κυρία Αντάγανο, που είναι η συντονίστρια διευθύντρια της Πολυδύναμης ΜΕΘ, και ο κύριος Θάνος, που είναι του ακτινολογικού εργαστηρίου στο Σωτηρία, ότι έχουμε τεράστιες ανάγκες και ότι είναι απαραίτητη συνεισφορά μέσα σε τέτοιες συνθήκες που ακόμα κορυφώνεται το κύμα που είναι σφοδρό αυτή τη στιγμή. Πότε είναι να συμβεί αυτό? Οι ασθενείς συνεχώς δεν αδειάζει ποτέ η ΜΕΘ και ότι δεν μπορεί κάνουν έκκληση, δηλαδή να μου δώσουν παράταση οι άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή αν δεν υπάρξει παράταση, σε πόσες μέρες λήγει η σύμβασή σας? Η σύμβασή μου την Τετάρτη. Την Τετάρτη. Απολύομαι την Τετάρτη που μας έρχεται. Δηλαδή, μάλιστα. Παρασκευή είναι η επόμενη εργάσιμη. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη λύεται η σύμβασή μου. Απολύομαι. Έγινε και μια συζήτηση. Θεωρώντας ότι, ναι, ότι αυτή τη στιγμή επιτάσσουμε ιδιώτες γιατρούς, παίρνουμε 200 τόσους γιατρούς στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα, ήρθαν και στον Άγιο Σάβα ιδιώτες γιατροί, επιταγμένοι. Και την ίδια στιγμή προσπαθούμε να πούμε ότι ένας γιατρός, ακτινολόγος, απεικονιστής, περισσεύει από τον Άγιο Σάβα, περισσεύει από το Σωτηρία, περισσεύει γενικώς από το ΕΣΥ. Είναι, εντάξει, νομίζω ότι είναι κόκκινη γραμμή. Είναι μια άθλια αντιμετώπιση αυτή, που δεν έχει στόχο να... δεν έχει σχέση αυτή τη στιγμή με την ιατρική μου δουλειά. Έχει σχέση με τη συνδικαλιστική μου δράση, ξεκάθαρα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό το πράγμα. Και είναι, κατά την άποψή μου, εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, γιατί να φτάσω στο σημείο να μην δώσουν 6 μήνες παράταση από τον Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβρη? Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα, γιατί έχουν μια αιμονή στο ότι να υπάρχει αυτό. Και πιστεύω ότι είναι πραγματικά, είναι μια προσπάθεια, είναι μια, θα το πω, μια πρόβα για να επιτεθούν συνολικά στο δικαίωμά μας να συνδικαλιζόμαστε. Νομίζω ότι αυτό γίνεται και γίνεται που έχει ευγενικά το λέτε. Μεγάλη... Ναι. Ευγενικά το λέτε. Είναι βέβαιο ότι δεν διστάζουν καθόλου, παρά τα χειροκροτήματα με τα οποία ξεκινήσαμε στα μπαλκόνια, δεν διστάζουν καθόλου να επιτεθούν σε εργαζόμενους στον υγειονομικό τομέα. Θάνο, θα έλεγες για το Δημοτικό Συμβούλιο, για τον ψήφισμα? Και για να μην το ξεχάσω, συγγνώμη κιόλας. Παρακαλώ. Δηλαδή, δεν είμαι μόνο εγώ. Αυτό ακριβώς δηλαδή, θα έλεγα. Υπάρχει ένα όργιο διώξεων σε υγειονομικούς, αγωνιστές, γιατρούς που βγαίνουν και προσπαθούν να αναδείξουν και να πούνε την αλήθεια για το τι συμβαίνει μέσα στα νοσοκομεία, κόντρα στο αφήγημα του Υπουργού Υγείας. Είναι το πρόσφατο, είναι ο Θανάσης Χιούλης, που είναι στην Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών του ΑΧΕΠΑ, που δέχτηκε εισαγγελέα. Ήταν η πρόεδρος της ΕΝΙΘ, η πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, ακόμα και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Είναι εισαγγελικές παρεμβάσεις όλο αυτό το διάστημα και σε άλλους εκπροσώπους σωματείων σε όλη την Ελλάδα. Και μάλιστα τώρα η τελευταία περίπτωση όντως είναι του κυρίου Σιούλη, που είπε αυτό που επιβεβαιώθηκε με τραγικό τρόπο από τα γεγονότα, γιατί ότι είχαν ξεμείνει από ΜΕΘ αρχές Νοέμβρη στο νοσοκομείο του, όταν ξεκινούσε η εφημερία. Αυτό ήθελα να θέσω. Και επίσης έγινε και μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, που νομίζω ότι από τη μία θα είχε συμβολικό χαρακτήρα, αλλά από την άλλη ακούστηκε και ένα επιχείρημα που θα θέλαμε να το σχολιάσετε, περί της μοριοδότησης. Νομίζω αυτό στηρίχθηκε από την αρχή του Κώστα Μπακογιάννη και από ό,τι καταγγέλθηκε και από τους πρώην χρυσαυγίτες, τέλος πάντων, ότι δεν είναι θέμα όλο αυτό, είναι για τα μόρια. Αυτό έχει κάποια... Έχει κάποια βάση, έχει ξανακουστεί ως κατηγορία, ήταν κάτι απλώς για να αποφευχθεί ένα ψήφισμα συμπαράστασης? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αυτά τα non-paper που κυκλοφορούν δεν έχουν το θεό τους για το τι γράφουν, τι λένε. Δηλαδή, το να βγαίνει ο δήμαρχος, ήμουνα μπροστά, παρακολούθησα διαδικτυακά, γιατί το ψήφισμα κατατέθηκε από τον Πέτρο Κωνσταντίνο από την Ανταρσία της γειτονιές της Αθήνας και το στηρίξαν η Λαϊκή Συσπήρωση, η Ανοιχτή Πόλη, η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή. Και ξαφνικά ακούω τον Δήμαρχο της Αθήνας να αναφέρει το όνομά μου, να τοποθετείται επί του ψηφίσματος ότι μας πηγαίνει 200 χρόνια πίσω να λέμε ότι πρέπει να κρατήσουμε ένα γιατρό ακόμα και αν δεν έχει τα μόρια και τα προσόντα και να τον έχουμε στο εσύ. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο... Πέντε λάθη σε μισή φράση. Ναι, δηλαδή εντάξει, τώρα είναι προσβλητικό να συζητάμε σε αυτή τη βάση σε σχέση με την 5 χρόνια δουλεύω στον Άγιο Σάββα, δηλαδή σε πολύ εξειδικευμένη και δύσκολη δουλειά, και στη τελική ανάλυση μιλάμε για επικουρικό γιατρό, για συμβασιούχο και για παρατάσεις που δίνει κεντρικά η κυβέρνηση εδώ και πάρα πολλά, οι κυβερνήσεις πάρα πολλά χρόνια, γιατί είμαστε απαραίτητοι. Δηλαδή έχουμε τα προσόντα τόσα χρόνια να δουλεύουμε στο ΕΣΥ και ξαφνικά δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα αυτή η τοποθέτηση, απλά ήταν ένα ψέμα χοντροκομμένο το οποίο επικαλούταν μοριοδότηση, που εντάξει, αυτό είναι μια διαδικασία κρίσεων για τις μόνιμες θέσεις των γιατρών, αλλά είναι ελάχιστες οι προκηρύξεις για μόνιμες θέσεις, που γι' αυτό κρατάνε τους επικουρικούς σε τέτοια έκταση και συνέχεια, γιατί δεν καλύπτονται. Τα κενά στα νοσοκομεία είναι πάνω από 6.000 σε γιατρούς. Κύριε Καταραχιά, και αναφέρθηκε σε αυτό και στηρίχτηκε, μπλοκάρανε το ψήφισμα η δημοτική παράταξη του Μπακογιάννη μαζί με η παράταξη της Χρύσης Αυγής. Δυστυχώς και ο Γερουλάνος μια αντίστοιχη επιχειρηματολογία επικαλέστηκε, ότι πήρε τηλέφωνο στον Άγιο Σάββα για να πει ότι δεν είναι αλήθεια αυτά που λέει το ψήφισμα, ότι δεν είχε τα μόρια και τα προσόντα ο κύριος Καταραχιάς για να πει. Για να νεωθήσει μας. Μάλιστα. Γιατί ναι, προσπαθούσαν να πούνε, εντάξει, δεν είμαστε τόσο άρεστοι. Τι να πω. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ναι, επικαλούνταν πράγματα. Οι συμβασιούχοι δεν μοριοδοτούνται. Είναι σε κάποιες λίστες κυλιόμενες. Αυτή τη στιγμή σε αυτές τις λίστες δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν υπάρχει γιατρός. Ωραία. Και συζητάμε ότι οι ανάγκες είναι πολλαπλάσιες. Εμείς παλεύουμε, ο Κικίλιας έλεγε μονιμοποίηση των συμβασιούχων και καλά κάποια στιγμή. Εμείς το παλεύουμε ότι υπάρχουν ανάγκες για πολύ περισσότερο κόσμο. Και ξαφνικά ακούω τον Δήμαρχο της Αθήνας να λέει ότι δεν έχει τα προσόντα ο κ. Καταραχιάς για να είναι στο ΕΣΥ και άρα να απολυθεί. Γιατί αν μείνει θα πάμε 200 χρόνια πίσω. Εξοργιστικό. Και μάλιστα να το στηρίζει μαζί με χρυσαυγίτες αυτό. Και μάλιστα να έρχεται και σε μια περίοδο που η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχουν άλλοι γιατροί. Το αναφέρατε δηλαδή λίγο εσείς με τις λίστες. Το έχουν αναφέρει και άλλοι υγειονομικοί. Παράδειγμα, ο κύριος Παπα-Νικολάου με αναρτήσεις του ότι αυτό δεν ισχύει. Αλλά θα θέλαμε λίγο να μας το εξηγήσετε πώς ξέρετε ότι δεν ισχύει το επιχείρημα «δεν έχω άλλους πνευμονολόγους να προσλάβω στο ΕΣΥ», για παράδειγμα, και άλλες συναφείς ειδικότητες. Ναι, υπάρχουν στις μόνιμες θέσεις, γιατί επειδή βλέπουν οι γιατροί τι τραβάμε συμβασιούχοι, αλλά όταν προκυρήσεται μια μόνιμη θέση, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από γιατρούς να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Υπάρχουν δηλαδή σε μια θέση πνευμονολόγων στο ΕΛΠΗΣ, από όσο θυμάμαι, βάλαν τα χαρτιά του 40 γιατροί. και πήραν τον έναν. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι στη σωτηρία για θέση πνευμονολόγου βάλαν, για 20 θέσεις πνευμονολόγου βάλαν 80 γιατροί τα χαρτιά τους. Στο σύνολο, γιατί εντάξει, δεν είναι μόνο... Είναι όλοι οι γιατροί απαραίτητοι αυτή τη στιγμή μέσα στο ΕΣΥ για όλους τους λόγους. Και για την πανδημία και για τη λοιπή νοσηρότητα, για να μην πεθαίνει κόσμος, να το πω έτσι χοντροκομμένα. Δηλαδή στις 940 θέσεις προκηρύχτηκαν πριν ένα χρόνο περίπου, είχαν βάλει 2.500 γιατροί τα χαρτιά τους. Και η πρόταση της Ομοσπονδίας μας είναι να τους ρουφήξει όλους το σύστημα υγείας, γιατί τα κενά είναι 6.000. Αν βάλουμε και την πρωτοβάθμια που δεν υπάρχει, που είναι ξεδοντιασμένη, τα κενά είναι πολλαπλάσια. Τώρα, νομίζω και μιλάμε για μια χρονιά, για να, πραγματικά, γιατί είναι εξοργιστικό αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για μια χρονιά που τα στοιχεία λένε ότι το Υπουργείο Υγείας είχε μείωση εργαζομένων γύρω στους 1.650 και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είχε αύξηση εργαζομένων 4.500. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχει αυτή τη στιγμή, πραγματικά είναι μια βαρβαρότητα αυτό που εξελίσσεται μέσα αυτή τη χρονιά. Γιατί μπορούν να σωθούν ζωές. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συμβαίνει αυτό το πράγμα αντικειμενικός. Απλά είναι προθέσεις, είναι πολιτικές. Είναι μια αιμονική στάση της κυβέρνησης, μια αιμονή της κυβέρνησης να μην ενισχύσει τα νοσοκομεία. Παρόλο που λέει τα ενισχύω. Δεν ενισχύει. Πασαλήματα κάνει και αφήνει και μειώνεται το προσωπικό. Γιατί συνταξιοδοτείται συνέχεια κόσμος, είναι γερασμένο το προσωπικό. Είναι εξουθενωμένοι οι άνθρωποι που δουλεύουν στα νοσοκομεία. Πάντως και συζητάμε αυτή τη στιγμή ότι γιατί να τους πάρω αφού θα φύγει η πανδημία και μετά θα τους χρειάζομαι. Αυτά λένε. Πάντως είναι τρομερό ότι δεν μπορεί να συμφωνήσει κανείς ούτε σε στοιχειώδη αριθμητικά δεδομένα. Δηλαδή αυτό που μας λέτε δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Είναι τόσες προσλήψεις, τόσες υποψηφιότητες, τόσοι άνθρωποι δηλαδή που διεκδίκησαν αυτή τη θέση. Θα έπρεπε να είναι κάτι στο οποίο να μπορούμε να συμφωνήσουμε, ακόμη και αν διαφωνούσαμε πολιτικά για το πόσες προσλήψεις θέλουμε στην αστυνομία και πόσο σημαντικό είναι να προσλάβουμε και άλλους ΕΠΟΠ ή αστυνομικούς στην ομάδα δράση. Αλλά θα μπορούσαμε τουλάχιστον να έχουμε συμφωνήσει σε ένα αρχικό πλαίσιο περιγραφής του προβλήματος. Πόσες θέσεις, πόσες υποψηφιότητες. Εδώ πέρα φαίνεται ότι σε τίποτε δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Όχι, είναι ξεκάθαρο. Η κυβέρνηση θεωρεί σπατάλη το να ξοδέψει για την υγεία του κόσμου. Το θεωρεί σπατάλη. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Και αντιμετωπίζει το φτωχό κόσμο που έχει ανάγκη τα νοσοκομεία σαν κάτι το οποίο απλά θα το αποθηκεύσω σε ένα κρεβάτι, αν θα βρει το κρεβάτι, αν θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και για το οτιδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει, θα πρέπει να, ή άμα έχει τίποτα να το πουλήσει και να πάει στα ιδιωτικά. Που και εκεί πάλι τα πράγματα... Και εκεί, εδώ θα έπρεπε αυτό που φωνάζουμε, να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας τώρα, χωρίς αποζημίωση, χωρίς τίποτα, για να καλυφθούν οι ανάγκες του κόσμου που περιμένει για μια απλή κλίνη, γιατί θέλουμε μεγάλες δομές να βοηθήσουν αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ο ιδιώτης γιατρός που έχει το ιατρείο στο Κερατσίνι, που είναι ουσιαστικά και μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που είναι και αυτή η λειψή μέσα στην Ελλάδα, και να τον παίρνεις αυτό, να τον πας μέσα στα νοσοκομεία, να πεις πήρα και ένα γιατρό για ένα μήνα, γιατί ναι, για ένα μήνα εγώ θέλω. Δεν θέλω να καλύψω τα δομικά κενά του συστήματος υγείας. Αυτοί οι ιδιώτες εντωμεταξύ λέτε ότι ήταν σαν πρωτοβάθμια. Δεν είναι η όποια πρωτοβάθμια εντός εισαγωγικών είχε απομείνει. Γιατί είχαμε κέντρα υγείας που έκλειναν για να μετακινούνται γιατροί πίσω στα νοσοκομεία, στην τελευταία γραμμή άμυνας. Και ουσιαστικά τώρα είναι και αυτοί που τους ανέφεραν, ας πούμε, και ο κύριος Σικιόδρασος, μιλήστε με τον οικογενειακό σας γιατρό, μιλήστε με τον ιατρό και μετά με το γιατρό σας. Και, και νομίζω βλέπουμε και λίγο ότι μια προσπάθεια να γίνει ένας κοινωνικός αυτοματισμός. Δηλαδή μεταξύ των... Γιατί συκοφαντήθηκαν οι ιδιώτες γιατροί. Το είδαμε τις τελευταίες μέρες. Ναι, το είδαμε. Το οποίο είναι... Εγώ νομίζω πάρα πολλούς συναδέλφους που έχω μιλήσει από... που έχουν τα ιατρία τους. Είναι σοκαρισμένοι ότι εντάξει δεν είναι αντιμετώπιση αυτό. Να επιστρατεύονται για να μπουν για ένα μήνα στο νοσοκομείο πραγματικά η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει κάτι, να δείξει ότι κάνει κάτι με το λιγότερο κόστος, με ένα μπάλωμα που δεν θα σώσει την κατάσταση. Δεν προσφέρει τίποτα. Αυτή τη στιγμή μαθαίνω στον Ερυθρό, κλείνει και εκεί η εφημερία. Δεν μπορούν να... Έχει φρακάρει το σύστημα με τις εισαγωγές. Γίνεται χαμός αυτή τη στιγμή. Και αντί να συζητάμε τώρα πώς θα μπουν και άλλα κομμάτια στη μάχη, μεγάλες δομές υγείας. Ήμασταν χθες στην Ευρωκλινική το απόγευμα, σε μια κινητοποίηση που είχε καλεστεί και από την ΟΕΝΓΕ και στο Υπουργείο και σε άλλα ιδιωτικά. Υπάρχουν κενά κρεβάτια, πολλά. Υπάρχουν ΜΕΘ, υπάρχουν εξειδικευμένα, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν και ξέρουν να τα δουλεύουν εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ κρίσιμο στοιχείο εδώ που φτάσαμε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η πίεση πάνω στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και για να σωθούν ζωές. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, το να έχεις ένα γιατρό με 40 κρεβάτια και δύο νοσηλεύτριες, δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει αυτό το πράγμα. Το λένε όλοι. Γι' αυτό η ΟΕΝΓΕ έχει μιλήσει για αυτά τα πράγματα. Βγαίνουν διευθυντές του Παμακάριστον, ο Παμακάριστον από την παθολογική και καταγγέλνουν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε στοιχειώδη πράγματα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το να λέμε ότι απλά αποθηκεύουμε τον κόσμο που νοσεί χωρίς να έχει την περίθαλψη και την... Δεν σημαίνει τίποτα. Και απλά να μετράμε το τι, εντάξει, ποιοι είναι οι αριθμοί κάθε μέρα. Και μια τελευταία ερώτηση μας το ρωτάνε και από το chat για το πώς είναι η κατάσταση στο Σωτηρία όπου είστε τώρα. Και έχει χαρακτηριστεί ως το πιο βασικό έτσι, νοσοκομείο αναφοράς. Και είναι η ναυαρχίδα αυτή τη στιγμή της αντιμετώπισης του κορονοϊού. Είναι νοσοκομείο κορονοϊού, το μεγαλύτερο. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη. Συγκεκριμένα στη ΜΕΘ που δουλεύω εγώ, οι συνάδελφοί μου, οι γιατροί της ΜΕΘ, 11 με 12 εφημερίες κάθε μήνα, πολλούς μήνες αυτή την κατάσταση, δεν έχουν πάρει ανάσα, είναι στα όρια τους, είναι στα όρια της κατάρρευσης. Δηλαδή αυτό που ζητάνε πάνω απ' όλα είναι προσωπικό, ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν με τέτοιους ρυθμούς να δουλεύουν. Και γεμίσει, απλές κλίνες. Εδώ και εβδομάδες οι ΜΕΘ είναι γεμάτες στο Σωτηρία. Τα πρόσκαιρα κενά είναι απλά με το που αδειάζει ένα κρεβάτι μέχρι να έρθει από τη λίστα κόσμος που περιμένει. Διασωληνώνεται κόσμος σε απλούς θαλάμους και εκεί δεν είναι η γενικότερη εικόνα. Απλά... στο Σωτήρια είναι πάρα πολλά τα κρεβάτια των ΜΕΘ. Είναι τα 50 κρεβάτια της πολυδύναμης ΜΕΘ που είμαι εγώ. Είναι και άλλα 34 κρεβάτια σε άλλες δύο ΜΕΘ που υπήρχαν και πριν. ΜΕΘ και ΜΑΘ. Οπότε υπάρχει ένας μεγάλος όγκος κρεβατιών ΜΕΘ, αλλά και πάλι αυτή τη στιγμή έχει φρακάρει η κατάσταση. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Μάλιστα. Είμαστε σε ένα σημείο που κόσμος που θα χρειαστεί κρεβάτι, που χρειάζεται ήδη κρεβάτι ΜΕΘ, διασωληνώνεται σε απλούς θαλάμους και αυτό διωγγώνεται και θα διωγγώνεται. Γιατί τα κρούσματα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή που είναι μεγάλα, αυτό θα πιέσει το σύστημα μετά από 2-3 εβδομάδες. Θα αρχίσει στις απλές κλίνες και μετά από ένα μήνα στη ΜΕΘ. Κύριε Καταραχιά, μιλάμε τώρα για ένα πράγμα που έχουμε μπροστά μας τεράστιο δρόμο. Έτσι φαίνεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Να διαβάσουμε ένα σχόλιο για να κλείσουμε κιόλας, γιατί είναι. Να τα ακούσει και ο κύριος Καταράχιας. Δεν έχει κάποια αξία ο συναισθηματικός μου φόρτος, αλλά όλοι όσοι είχαν την ατυχία να περάσουν από τον Άγιο Σάββα γνωρίζουν τη συνεισφορά αυτών των ανθρώπων. Είπα να δηλώσω το προφανές, ως έτσι και να ευχαριστώ στη δουλειά που κάνουν και ο κύριος Καταράχιας και οι συναδέλφοι του. Κουράγιο σε όσα θα χρειαστεί να αντιμετωπίσετε και ελπίζουμε να υπάρξει λύση και για το πρόβλημα που αφορά εσάς προσωπικά. Καταλαβαίνουμε ότι δεν αφορά μόνο εσάς προσωπικά, αφορά το αν θα μπορούν οι γιατροί, οι υγειονομικοί να συνδικαλίζονται και να λένε αυτό που πιστεύουν και αυτό που σκέφτονται ακόμη και όταν ενοχλεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Καταράκιας, πρόεδρος των εργαζομένων στο Άγιο Σάββα, με μετάθεση στην Μεθυσσωτηρία. Σε λίγες μέρες ένα παγκόσμιο μάλλον φαινόμενο να απολυθεί μετά από στοχοποίηση και ως έτσι, μόνος αυτός εν μέσω κορύφωσης πανδημίας με πάνω από 100 διασωληνωμένους εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας και με την κυβέρνηση να λέει ότι δεν υπάρχουν γιατροί να κάνουν στο ΕΣΥ. Όλοι αυτοί που δηλώνουν είναι μάλλον ηθοποιοί. Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα και τα λέμε αύριο. Γεια σας.